pomyśli. Dom, komuś robi miejsce,

No proszę, Świetnali dzisiaj już po raz drugi. Wcześniej był u boku Michała Chmieciaka, teraz ze swojej debiutanckiej płyty Drauma, no a wcześniej Marika z płyty pierwszej pod własnym nazwiskiem, czyli Marta Kosakowska, tu wraz ze Skubasem Jak Rozmawiać, no i Martyna Jakubowicz z płyty, która dawno u nas nie grała, z płyty O kruchy życia, Martyna i zespół Żona Lota. Piękna piosenka, Lorka jest snem. A teraz między innymi Jackson na skrzypcach.

wiatr, gdy donikna. Notre âme fusionne, c'est notre porte d'entrée. Давайте ещё ближе, забудем все невзгоды. Не разом мы на этой земле свободны. Наше счастье тут, у сучасных мама.

rano raniu sieńko, połki wyganiasz, połki wyganiasz. W zakonie czarne łoże, trzeba rano wstać, trzeba rano wstać. A ja młoda młodziusieńka, lubię długo spać. Podróż po różnych zakątkach muzycznego świata w nocnej Polsce. Przed chwilą Madrugada. Ten zespół swoją drogą był nie tak dawno w audycji Trójka Żąda Debiutów. Chwilę wcześniej Oja, czyli Polka mieszkająca na Wyspach. Tu wraz z nią przyjaciele z różnych stron świata. No i grupa Miejscowi. Tak się nie gra. To z tytułu ich debiutanckiej płyty pod tą właśnie nazwą. A ja czekam ciągle na nowy The Boogie Town. Czas spokojnie, leci czas, spokojnie, spokojnie, leci czas, spokojnie, spokojnie, leci czas, spokojnie, spokojnie, leci czas, spokojnie, leci czas. Cenną jest, o co ta gra? Przeklętą czuję niemoc i czy niemoc to ja? Szklanka na stole stoi, a fuzy wróżą mi źle. Więc orzeł czy reszka pyta mi, chyba już wiem. No dawno tak przebojowy zespół Harlem nam nie grał i nie śpiewał. To było ich nowe nagranie Mój Dobry Dzień. Wcześniej Rosalie, a także Łukasz Gorczyca i Szymon Pejski. No i to tyle w Nocnej Polsce dziś. Na koniec jeszcze będzie Lunatic Soul. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda. Dziękujemy. We'll be right back.